राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 7 नवंबर 1999, साया लगभग 3:30 बजे, हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। अपने जीवन में आती हो बात, जीवन में आता लगती हो, अटकाव होता हो, उलझन आती हो, उस सुलझन को कैसे सुलझावे, ऐसे प्रश्न होते हैं। वे काम करते हैं ज्यादा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति में बताई तीसरे बातें, तो भक्ति कोई सी हो, भगवान के साथ संबंध हो जाता है वो ही विलक्षण है। दासीवती हो, सज्ञ हो, वत्सल्य हो, माधुर्य हो, चार रसों में कोई सही रस हो, कल्याण करने वाला है सभी। जो रस बढ़ जाता है उनमें कमी नहीं आती। भगवान के साथ में कोई सा ही भाव बढ़ जाएगा तो कमी किसी तरह की नहीं रहेगी, सब तरह की पूर्णता हो जाएगी। और भगवान की कृपा से भगवान देंगे फिर, तो भगवान देंगे वो जो होगा वो दान विलक्षण होगा। आप अपने दृष्टि से भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा से जो प्राप्त होगा वो विलक्षण होगा। वो कृपा पर भरोसा रख करके अपने दृष्टि से अपनी तरफ से पूरे करते रहो, मन लगाते रहो, बुद्धि लगाते रहो, और मैं हरदम मन लगाओ, रात में, दिन में, सुबह शाम। भक्ति के लिए एक सबसे पहली बात है कि सुख का त्याग करना चाहिए। ये संसारिक सुख है, ये बड़ा बाधक है। संसारिक सुख की लोलुपता, वो सुख लाल धीन शरणों महाराज को निंदन करिए मोज, राम सर संसार सुख दही दिखावे नोज। संसार सुख की इच्छा है, गीता में लिखा है भोग ऐश्वर्य प्रसाद दो। एक तो रुपया संग्रह प्रसाद संग्रह करने की इच्छा, एक सुख भोगने की इच्छा, ये दो आसक्ति जैसी है वो परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की असली जागृति, असली चाहना बीच में जागृत नहीं होती। मुझे हरदम रुपया रुपया रुपया रुपया भोग भोग सुख भोग रहे रुपया के चक्कर में। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया परित्राम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधि है। 41 से 44 तक का विषय है दूसरे अध्याय में। यहाँ माम पुष्पिता वासम प्रबंधी प्रवेशित है। तो ये चीज पहले निकालनी चाहिए। जो साधन करना चाहता है उस भोगों की और उनके संग्रह करने की इच्छा को निकालना चाहिए। परमात्मा की तरफ चलना है और उसमें जो फायदा होगा उस लाखों करोड़ों अरबों रुपये होने पर भी वो फायदा कभी नहीं होगा। जड़ चीजों में फायदा क्या होगा? आपकी जड़ता ही बढ़ेगी। जीव प्रति लाभ लोभ अधिक आई, जीव पर लाभ होगा तो लोभ अधिक बढ़ेगा। मेरे रुपया कितना ही पास में हो जाए, लाए लगी लाए आपद आएगी। और रुपया बन जाए, और रुपया बन जाए, और रुपया बन जाए, और रुपया मेरे कोई अंत नहीं आएगा। मन बहम होगा कि इतना रुपया बन जाए संतोष हो जाएगा, संतोष कभी नहीं हुआ। लाखों हो जाए तो, करोड़ों हो जाए तो, जो जो रुपया पास में होगा जो ही जो उसे अभाव ज्यादा होगा। रात्रि को लूंगी बैठे लोग प्राय लो बहुत से, और शून्य पहनना शुरू कर दिया है, धोती पहनने छोड़ दी है, छोटी कटा ली है। बाबा देखो तो बहुत कम आदमी को छोटी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। नाइयों के ये बात है, नाई काट देते हैं छोटी काट देते हैं, ये उनकी सफलता हो गई, उनके मनोराज भी सफलता है। तो कैसे साधन बनेगा? आप लग जाओ जो आपको प्यारा लगा, वो शक्य वात्सल्य माधुरी कोई सही भगवान के साथ संबंध हो जाए। भोगेश्वरी प्रसाद बताया, भोग और ऐश्वर्य इनमें तो आसक्ति है ही, इनमें ज्यादा आसक्ति वाले भक्त नहीं हो सकते। वे रुपयों के संग्रह में ही रात दिन लगे रहेंगे, भोग भोगने में, रुपयों का संग्रह करने में। धुन सची हुई धुन एक आठी बोरी, वे भजन नहीं कर सकेंगे। भक्ति क्या है वे समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं, सुनकर समझते ही नहीं। बात पूछते है, पूछने पर कहते हैं भाई याद नहीं रहती। एक संत थे, उनके सामने किसने पूछा कि मन कैसे बस में हो, तो संत ने पूछा कि ये प्रश्न मेरे से किया है, पहले से किया है कि है कि पहले ही मैंने किया है? क्या उत्तर दिया? वो तो याद नहीं है। तो ये दशा हमारी होगी, फलस्थिति हो हमारी, क्या फायदा? पहले प्रश्न किया, क्या उत्तर दिया, क्या भेजा, क्यों याद नहीं है? याद क्यों रह गए? प्रश्न कर लिया कि क्या दिया? ऐसे प्रश्न फायदा नहीं, नुकसान है, फायदा नहीं है, समय बर्बाद होता है। असली बेहतर की लगन हो और उसमें बाधा लगती हो, अगर व्याकुलता हो कैसे निसार कैसे हो, ऐसी बात हो वो पूछी जाए तो बहुत आदमियों का लाभ होता है। कोई पूछ सकते हैं, कोई नहीं पूछ सकते, क्योंकि वैसी समस्या रहती है पर पूछने के मन में आती नहीं, पूछना आता नहीं, तो उनके बहुत लाभ होता है ऐसी बातों से, मार्मिक बातों से। तो ऐसी मार्मिक बातें पूछो जिन्हें बहुत लाभ होता है। पहले आरंभ यही करो कि जो भगत भजन करना चाहते हैं, सांसारिक सुख को त्याग करना पड़ेगा। सांसारिक सुख की इच्छा रहने से भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, भजन में ये छोड़ना पड़ेगा ही, तभी परमात्मा की तरफ चलोगे ठीक तरह से। इस वास्ते खूब तत्परता से हो लग जाओ, और हे नाथ हे नाथ। कोई आपके दो कामना होती है मनुष्य के, एक होती है साधन की भगवान की तरफ चलने की, एक होती है संसार की तरफ चलने की। तो संसार के चलने की जो कामना वो हटे कैसे है और परमात्मा की लगे कैसे, ये दो तरह का प्रश्न है। दो तरह के प्रश्नों के लिए हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, क्या करूं मैं, कैसे करूं हे नाथ, मैं कैसे करूं, ऐसे आप पुकारो घर को, आपको बहुत फायदा होगा। हृदय से पुकार करने से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ कहो, भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ो। जैसे बालक कोई रोता है वो माँ माँ माँ कहकर रोता है, और माँ नाम सबका है, जिन बहनों माताओं के बालक हो गए हैं, उनका नाम माँ हो गया। माँ नाम वाली सैकड़ों माता बैठी है, परंतु वो जिसको माँ कहता है वो उठ दौड़ेगी। ये दूसरी कहता है कि मेरे नाम ही माँ है, उसने मैं नहीं कहता, वो नहीं कहता माँ, वो माँ एक को एक माँ कहता है, चाहे उसका जन्म लिया हुआ हो चाहे केवल पालतू हो, वो एक को माँ कहता है, वो एक को माँ कहता है, वो ही माँ दौड़ती है, उसी चिंता रहती है। ऐसे आप भगवान को पुकारो और भगवान को एक को तो भगवान दौड़ेंगे। जैसे माँ दौड़ पड़ती है, इस तरह से भगवान के भी भीतर में भगवान की ताकत नहीं है कि शांति से रह सके। चाहता है वो भगत, भगवान का काम क्या है आप भी समाज से समझा लो, भगवान ने कौन सा काम अटका हुआ है। सब काम ठीक तरह से हो रहे हैं, केवल भक्तों के लिए ही है भगवान। जो माँ बालक का पालन नहीं करती उस माँ को जीने का अधिकार नहीं है, वर्ग ली है माँ, वो है किस लिए, उसका जीना क्यों है, बाल के लिए है। बाल का पालन नहीं कर तो फिर जीती क्यों है। आज कई माता माता माता बनना नहीं चाहती, वे कहे संतान नहीं हुए संतान नहीं हुए, बहुत बड़ी गलती करती है, देखो मानते है नहीं। आप माता नहीं बनो तो आप क्या काम की हो बताओ, पूछे आपसे, आप माँ बनने से संकोच करते हो तो क्या बनना चाहते हो। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, संसार में जितने संबंध है उस संबंध से सब संबंधों में ऊंचा संबंध माँ का है। माँ का जितना आदर बताया शास्त्र में इतना और नहीं बताया है। माँ जितना बाल के लिए कष्ट सहती है दूसरा कोई सहने वाला है ही नहीं। पेट में रखती है तो बालक का कितना कष्ट सहती है, गोदी में हो तो कितना कष्ट सहती है, पान करके बड़ा किया है, आज हम लोग इतने बड़े हुए हैं, पर केवल माँ के प्यार से उसी गोदी में माँ के दूध से हम पले, हमारे किसने पान किया और बताओ, बिना माँ के कोई आया हुआ बताओ, कोई स्त्री पुरुष माँ के बिना। पिता से सोगुणा भी बताया है, कई जगह दस गुणा अधिक होता है, सबसे ज्यादा पूजनीय मार्ग होता है। आज लोग कहते हैं कि नौकरी में लग जाओ स्त्रियों की उन्नति होती है, स्त्रियों की उन्नति इसमें नहीं है, स्त्रियों की उन्नति घर का काम करने में, घर में लगने में और बाल को पैदा करने में है, इनमें है उन्नति होगी। ऐसे सच्चे हृदय से जो भगवान में लगे हैं उनकी उन्नति जरूर होती है, एकदम सच्ची बात है। अनुभव भगवत भगत का भजन का भगवान को हो, भजन करने से अपनी स्थिति ऊंची हो जाए अच्छी, ऐसा अनुभव बहुत थोड़े आदमी को होता है, क्योंकि तत्परता से लगने वाले आदमी कम है। संसार में ठीक तरह से अनुभव करने वाले बहुत कम है, जिसको लगन लगी है उनको फायदा जरूर होता है, जरूर जरूर निसंदेह। और ऐसी ऐसी बातें सुनो करते हो राजी हो जाओ, उनको फायदा नहीं होता। फायदा भैया लगन से होता है, भीतर से लगन हो। कहो नहीं कैसे हैं मिले सामरी हो, भगवान कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे हो, भगवान में कैसे लग जाऊं, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, जो आप पुकारो तो आपका जो विघ्न बाधा आती हो वो विघ्न दूर होगा, और जो जानने की इच्छा होती है वो जानने की इच्छा पूरी होगी। फिर भगवान जितनी बढ़िया समझा सकेंगे ऐसा दूसरा समझा नहीं सकेगा। संत महात्मा बात बता देंगे परंतु भगवान भीतर की बात गुजरते हैं। भगवान के एक तो दयालु स्वभाव है, एक उनमें सामर्थ्य है और एक वे सर्वज्ञ, तीन विशेषण याद रखो, भगवान के तीन विशेष याद रखो कम से कम। एक तो परम दयालु है और वे जानते हैं और समर्थ है। समर्थ न हो जाने तो क्या होगा। आपका कोई दुख है किसी को कहो मेरे को कह दिया मैं जान लिया तो मैं दुखी हो जाऊंगा ज्यादा ज्यादा। बहुत कम आदमी है जो दूसरे दुख से दुखी हो जाए। संतों के लक्ष्य बताए पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के सुख से सुखी दूसरे सुख से सुखी दूसरे दुख से दुखी पर दुख दुख सुख सुख देखे पर तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। संत देख नवनीत सुमाना कहा कोई पर कहे न जाना। मक्कर के समान उनका हृदय कोमल होता है पर वैसा नहीं कर्ण आया नहीं क्यों निज परिताप नहीं था। मक्खन तो और खुद के परिताप होता तब जाता है। संतों का हृदय दूसरे को दुखी देकर पिघल जाता है। उन हृदय में वह दया पैदा होती है और उनके वचनों से बड़ा लाभ होता है क्योंकि हृदय से बात निकलती है। हृदय से उपाय बताएंगे तो हृदय से बताएंगे। हृदय से निकली हुई बातों का असर बहुत विलक्षण होता है। हम नहीं चाहे तो होता है चाहे तो होता है नहीं चाहे तो होता है। हम असली ग्राहक है उसे उसको चाहते हैं इस वास्ते जरूर ऐसा होता है। सैकड़ों आदमी बहना माता सुनने की वाली है भाई सुनने वाले हैं पर जिसके हृदय में कष्ट लगी हुई हो वो बिना पूछे संत महात्माओं के द्वारा बिना प्रसंग बीच में बात आ जाएगी। बीच में बात आए वो समाधान मिल जाएगा तो बीच में वो कह देंगे उनको पता नहीं है लोग कैसे चाहते। जैसे अभी मैं कह रहा हूं तो मेरे को पता नहीं है कब आदमी चाहता इस बात को परंतु मैं कहने लगूंगा तो मेरे द्वारा ऐसी बात निकल जाएगी वो समझेगा तो मेरे लिए ही कही है ऐसी बात निकलेगी और मेरे को पता नहीं है मेरे साथ काम पड़ा है। आज के व्याख्यान तो मेरे लिए ही दिया मेरे हृदय में शंका थी उसका समाधान हुआ। मेरे को पता नहीं है बिल्कुल पता नहीं तो वो ऐसी बात होती है। और दूसरी बात मैं देखी है कलकत्ते में मैं व्याख्या देता था चक्रदेव जी महाराज थे अब श्री शांत हो गया व्याख्यान बड़ा सुंदर देते थे तो वो मैं व्याख्यान जब पूरा करता तब वो आया करते आकर के व्याख्यान देता जिस विषय का मैं व्यवचन देव उसी विषय का देते एक विषय मिलता तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि ऐसी जब ही जरूरत आदमियों के इस विषय की है तो जिस विषय की जरूरत होती है उसी विषय का विवेचन में बिना जाने आप साफ होता है। हम तो जानते नहीं पर जो परमात्मा है वो आपको भी जानते हैं मेरे को भी जानते हैं आपके मन में क्या प्रश्न है उसको भी जानते हैं मेरे क्या है उत्तर है वो भी जानते हैं और सबके प्रार्थना सबके प्रेरणा है तो वो ही विषय वो कहते हैं जिस विषय की जरूरत होती है। तो ऐसी जरूरत होने पर उन संतों के देह में वैसे भाव पैदा होते हैं और भाव पैदा होते हैं उनसे बड़ा लाभ होता है। वैसे एक आदमी के होते हैं मतलब एक बात ही संकट क्यों के समाधान हो जाता है उनसे ऐसे हृदय से कष्ट हो हृदय की दाग हो हृदय में चाहना हो उस चीज की उत्कट अभिलाषा हो तो उस चीज से वो मिलती है जरूर मिलती है। इस वास्ते आपसे कृपा करो आपसे निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। आपको गुरु नहीं मिले अच्छे महात्मा नहीं मिले चिंता मत करो इसकी चिंता मत करो। आपके लगन कैसी है आपकी लगन होगी तो वैसे संत मिल जाएगा वैसे ही गुरु मिल जाएगा। जैसे टेलीफोन हम करते हैं तो कैसे आदमी की जरूरत है तो हम जब हम जरूरत कहते हैं अमुक अमुक नंबर मिलाओ वो नंबर समस्या है उस नंबर मिला देंगे फिर बात करो आप। इसी तरह से भगवान की चाहना जिसके हृदय में होती है वो हृदय में चाहना करता है उस चाहना से, वैसे के वैसे उसके लायक महात्मा गुरु उनका संबंध मिल जाएगा और वो महात्मा वहां आ जाएंगे अथवा आप वहां चले जाएंगे। आप जहां रहते हैं वहां साधन अच्छा चलता है, परंतु विशेष आपके लिए आवश्यकता है तो आपको पता चल जाए तो उसी विषय का विशेष जानकार माता मिल जाएगा, संत मिल जाएगा। ऐसी घटनाएं क्यों में घटी है और घटती है ऐसी आपके चाहना है। देखो जैसे लगन माँ के होती है, जरूर तो बाल के ज्यादा है, छोटा बच्चा होता है जरूर तो बालक के ज्यादा होती है, पर लगन माँ के ज्यादा होती है। बालक की अपेक्षा, बालक की बुद्धि जाती नहीं, आवश्यकता है। बिना माँ के बिना बालक होता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता, और बिना माँ के पाल नहीं होता, और ये पाल क्या क्या जरूरत है इसका बच्चा नहीं समझता, इतनी माँ समझती है, माँ की चिंता ज्यादा होती है। ऐसे ही आप लोगों के अंतःकरण में चिंता हो कि मेरे को भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति के बारे में चलो, ऐसी उत्कृष्ट अभिलाषा आपके भीतर हो, तो आपके चिंता है उनसे ज्यादा चिंता संत महात्माओं के हृदय में होती है। उसको हम जानते नहीं है, पता नहीं है, परंतु उनके हृदय में ऐसी बात होती है, तो अंतर्यामी परमात्मा वे जानते हैं। हम नहीं जानते मनुष्यों के हृदय में क्या जरूरत है, हमारे को पता नहीं है, परंतु भगवान को पता है। पता होने से वैसी बात उन संत महात्माओं के द्वारा निकलती है जिसमें उसे जरूरत आवश्यकता है, तो उस समय में जैसी आवश्यकता है वैसा प्रश्न पूछेगा, बिना प्रश्न पूछे भी ऐसी बात निकलती है जो हृदय में है, जिसके हृदय में लगन। तो परम दयालु परमात्मा है, बड़े कृपालु है, उनको दूसरे का दुख सहा नहीं जाता। कौन सा दुख? जो कि परमात्मा की प्राप्ति के विषय में दुख है वो, और संसार के भाव का दुख है उस दुख की भगवान परवाह नहीं करते। वह दुख में दुखी होकर मर जाओ भले ही, परवाह नहीं करते भगवान, उस दुख और ज्यादा है। संसार के जितने दुख है उसकी अपेक्षा और दुख ज्यादा चाहता है भगवान के, इतने ही काम चलाओ, ज्यादा जरूरत नहीं है। ईश्वर से उत्साह न कर रो कर मर जाओ भले, परवाह नहीं करते। और भागवत संबंधी बात है, उसी उसे लगन है तो वो उसको लगन मिलेगी। जय कर जय पर सत्य सदैव, सोते मिलतन कसु संदेव। जय कर जय पर सत्य सदैव, जिसका जिस बात पर सच्चा स्नेह है, सोते मिलतन कसुको मिलेगी। क्यों? परम दयालु का संबंध है। जैसे राजकीय थाना लगे हुए जगह जगह आदमी बैठे है, इसी तरह से भगवान के प्यारे भक्त जगह जगह विराजमान है, उनके हृदय में वैसी बातें पैदा होती है जो वास्तव में साधकों के लिए बड़ी लाभदायक होती है। वे बातें उनके पैदा होती है, उन पैदा होने वाले संत महात्माओं के पास में उसको पहुंचा देंगे बिना मन। हम छोड़ना चाहते नहीं, उसको छुड़ा कर वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे तो मिलेगा, तो वहाँ संतोष होता है, मन में थोड़ी शांति मिलेगी कि बहुत ठीक हुआ महाराज, भगवान ने कृपा करी। उनको पीछे मालूम होता है, पहले चाहते थे। एक संत थे, ग्रस्त संत, ग्रस्त में संत ग्रस्त में होते हैं, साधुओं में होते हैं, बहनों माताओं में होते हैं, पुरुषों में होते हैं, समय होते हैं। तो वे अपने घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे थे, तो अगर दो मार्ग थे, दो मार्ग, तो इस मार्ग में जाना था, घोड़ा तो घोड़ा रह गया, अब जाता ही नहीं, एक दो बार दो चलाए वही नहीं चले, वो तो उसे मन पर छोड़ा, एक दूसरे मार्ग चला। दूसरे मार्ग चल करके एक गांव में जाकर एक आदमी की अगाड़ी ठहर गया, वहां समय रोटी का समय तो हो गया, भोजन का समय गया, संत उतर गए मिले, तो उसमें एक था साधक, उस साधक की थी लगन कि मेरे कोई मेरे को बात बतावे, ऐसा मैं जानता चाहता हूँ। तो वहां भोजन किया, वहां ठहरे, फिर पूछा, बात पूछी, जाना सुनने का नाम से सुन रखा था, पैसे था नहीं, तो भोजन करने के बाद सत्संग की बात चली, सत्संग की बात चली तो सत्संग की बात चली आप कैसे आए, तो अमुक जगह जा रहा था, घोड़ा अड़ गया और वहां गया। सत्संग की बात करने के बाद संतों ने कहा, देखो भैया तुम्हारे कोई बात पूछना हो तो हमारे आ जाना, नहीं तो मेरे को समाधान कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो उस भक्त ने कहा, इस समय आपको किसने समाचार किया, मैं जानता ही नहीं था, आपको समाचार नहीं किया, तो किसने कहते कहा ना घोड़ा अड़ गया, तो घोड़ा अड़ गया तब आ जाना, जब आपका घोड़ा अड़ जाए तब आ जाना, समझे, घोड़ा अड़ जाएगा महाराज, तो जाना चाहते वहां जा सकते नहीं, वहां जबरदस्ती आना पड़ता है, उनसे से बात मिलना पड़ता है, मिलकर साधन करना पड़ता है, ऐसे भगवान की कृपा करते हैं। तो साधक के पास संत को भेजते हैं, साधक तैरते हुए ज्ञान योगी होता है, कर्म योगी होता है, भक्ति योगी होता है, नई योगी होता है, घट योगी होता है, कोई राजयोगी होता है, ऐसे तरह तरह के साधक होते हैं। जिस साधक का जिससे लाभ ज्यादा होता है उस संत का मिलन भगवान करवा देते हैं, और उसी से उसी बात का उसी विषय का बिना कहे सुने उस पास का विवेचन होता है, उस विवेचन में आपकी शंका का ठीक समाधान हो जाता है और आपको संतोष होता है कि आज ये बात बढ़िया बनी है, ये बात बढ़िया मिली, तो ऐसे हो जाता है, वो आपसे आपसे होता है भगवान की कृपा से। तो भगवान दयालु है और भगवान जानते हैं कि इसी मन में अमुक चीज की चाहना है, तो दयालु भी है, चाहना भी है और समर्थ भी है, दयालु नहीं है, दयालु है और सामर्थ नहीं है, वो तो क्या हुआ, दयालु रो देगा वो भी, जैसे वो भक्त रोता है वो ही रो देगा। एक जगह की बात है, एक कायस्थ थे, उनके लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई, वो कहता है मैं क्या करूं, विचार आता है कि सही बन जाऊं तो मेरी लड़कियों का संबंध हो जाए, ऐसे दुखी हो गए, मेरे साथ बात करी तो मैं भी रोने लग गया, वो भी रोने लग गया। अब मैं करता कुछ सकता नहीं तो क्या करे, बताओ रो और क्या करे। तो भगवान ऐसे समर्थ है, सब बातों में समर्थ है, और दया है और हृदय में समर्थ, वे दया नहीं हुए तो उसको दया आती ही नहीं, दुख पाता रहो। ये धनी आदमी होते ना प्राय दया कम होती है, जितना धन अधिक होता है उसे दया कम होती है, धनी और दयालु ऐसा बहुत कम आदमी मिलते हैं, वो दूसरे दुख को देखते रहते हैं, दुख देखते देखते भी परवाही नहीं करते, दूसरा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बेचारे क्या ऐसी जरूरत है, ये परवाही नहीं करते, वो समझते हैं वही होगा, वो नहीं करेंगे, रोते रहते हैं, परवाह नहीं करते। तो दयालु हो और सामर्थ्य हो और फिर जानते हो इस दुख ऐसा है, तीनों बातें भगवान है पूरी है, जानकारी भी कम नहीं है, सामर्थ्य भी कम नहीं है, दया भी कम नहीं है, तो हम लोग दुख क्यों रहते हैं कि वास्तव में उस मांग को कमजोर करते हैं, हमारे चाहना है उसको हम बढ़ाते नहीं। आप अपनी चाहना को बढ़ाओ, महात्माओं की खोज आपको ज्यादा मत करो, खोज से आप पहचान सकोगे नहीं, केवल चाहना बढ़ाओ, चाहना बढ़ाओ, संत मिल जाएंगे, अस्सी अस्सी अस्सी महात्मा महात्मा मिल जाएंगे, उनको जिस पर जरूरत है वो जरूरत वाले महात्मा मिल जाएंगे। मन में अच्छा आना चाहिए, उतना अभिलाषा चाहिए, अभिलाषा। आप किसी तरह के भक्त हैं, दास्य भक्ति है आपकी, माधुरी है आपकी, वात्सल्य है, सख्य भाव है, जो भाव है आपका उस भाव को आप बढ़ाते जाओ और तृष्णा बढ़ाओ, उसी लालसा बढ़ाओ। भगवत संबंधी लालसा को पूरी करने के लिए भगवान रात दिन सब समय तैयार बैठे, जिससे आपका उद्धार हो जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए, ऐसी बात बताने के लिए भगवान लालायत है। संत महात्मा को देखा है कि साधुओं की बातें सुन करके उनके अनुसार बातें बताने के लिए उनके मन में उद्घंटा रहती है, चाहना रहती है। जैसे बालक की चाहना, बालक की आवश्यकता पूरी करना माँ जानती, इतना बालक खुद नहीं जानता। ऐसे साधक इतना नहीं जानता जितना सिद्ध महात्मा पुरुष जानते हैं। तो उनके हृदय में वो लालसा होती है। साधु तो ये समझते हैं कि हमारी लालसा अधिक है और भगवान की महात्मा कम मिले, और वास्तव में महात्माओं के हृदय में लालसा बहुत ज्यादा होती है। जहाँ लालसा होती है वो जाते हैं। जैसे फल पक कर के तैयार होता है तो तोता वहाँ पर पहुँच जाता है, इसी तरह से साधक सच्चे हृदय लालसा वाला होता है तो वहाँ संत महात्मा को पहुँच जाते हैं। किसने पहुंचते हैं इस भगवान जाने, परंतु ऐसा संयोग भगवान मिला देते हैं। जैसे फोन आप करते हो तो आपके स्वभाव के अनुसार वो फोन है, तो बिना फोन का फोन लगता है वहां, तो वहां पर फोन पहुंच जाता है, उनके हृदय में लालसा हो जाती है। वे दूर से चलकर वहां आ जाते हैं अथवा आपको वहां बुला लेते हैं, किसी तरह से जस जाते हैं। आपके लालसा तो दो चाल में दूर बताइए, दूर लालसा, एक तो विघ्न है वो दूर कैसे हो, एक परमात्मा सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा ऋषि, अरे मत प्रसादा वो नदी शाश्वत पद्म भीम, मत प्रसादा पद की प्राप्ति भी मेरी प्रतिभा से, और मत से तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा ऋषि, और विघ्नों को दूर जाएगा। तो विघ्नों को दूर करना, असली बातें आपको बताना, ये दोनों काम मत प्रसादा असार बातें देगा, मत प्रसादा तरीशी विघ्नों को दूर जाएगा, मत प्रसाद आपने होती प्राप्ति भी मेरी प्रकार से हो जाएगी, और विघ्न बाधा दूर करना भी भगवान की कृपा से हो जाएगा। आप सच्चे जैसे लगन लगाओ, केवल भगवान की लगन लगाओ, ये आपके घर की चीज है, ये आपके हाथ की बात है, आप लगा सकते हो, इसको बढ़ाओ, बस फेंक जरूरत नहीं होगी। और संत महात्माओं की आप संत महात्माओं के भेजे में प्रेरणा हो जाएगी और आपको असली साधु चीज मिल जाएगी। आप केवल लालसा बढ़ाओ, केवल लालसा, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन बतावे, कैसे होगा, लगो लगा तो महाराज वो महात्मा पहुंच जाएंगे। महात्मा आपसे आप महात्मा को प्रेरणा हो जाएगी, फिर आपको जरूर मिल जाएगी। आप इतने बैठे हैं, मैं समझता हूं कईयों की ऐसी घटना घटी है क्योंकि जीवन में ऐसी बात मिली है जो सच्चे हृदय वाले संतान मिल जाते हैं। सच्चे हृदय से लालसा होने पर अपना कल्याण चाहने वाले सच्चे हृदय से, ऐसे साधक भी कम होते हैं और बताने वाले भी कम होते हैं, परंतु जरूर मिलते हैं इसमें संदेह नहीं है। सच्ची लालसा वाले सत्य मिलते हैं। एक सज्जन ने कहा था कि मेरे वैसे ऐसे महात्मा मिले तो मैंने सहस्त्र नाम का पाठ किया कि भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करो, भगवान के नामों का पाठ किया, पाठ किया तो मेरे संत मिल गए। तो ऐसे जिनकी लालसा होती है उसको मिलते हैं। एक कलकत्ते में रहने वाला सज्जन, उनकी बात मैंने आपको सुनाई है, सत्संग करने वाले को दिल्ली की उतार में थे, वो अच्छा नहीं मानते गए, इकट्ठे मान गए, समय बर्बाद कर रहे हैं, ये सब काम धंधा करते कुछ पैसा पैदा हो जाए, यहाँ बैठे हुए निगमर समय बर्बाद करते हैं। इस बात वो निंदा करता था, उसकी भावना थी थी। वो चला गया नवद्वीप, नवद्वीप वो करके थे नजदीक पड़ता है, नवद्वीप में गया तो ठहरने के लिए मारवाड़ियों के ठहरने के लिए वहां भजनाश्रम है, उसमें ठहरने की जगह भी है, तो वहां ठहरा था वो। तो वहां पर माताएं बहुत सी इकट्ठी हुई कीर्तन करती है, उन माताओं में से कोई माता खड़ी होकर व्याख्यान देती है और व्याख्यान सुनकर सब भजन करती है। वो बरसों से बदला सब चलता है, तो बैठ गए वहां पर भी सत्संग होती है तो सुनकर बैठ गए। उसमें उसने कहा कि जिसके हृदय में सच्ची लालसा होती है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और आप हृदय से सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो। सकृदेव प्रपन्नाय, ये श्लोक का सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति जियासते अभयम सर्वभूत व्रतम मम। भगवान कहता है मेरा व्रत है, मेरा नियम है, और कोई सच्चे प्रार्थना करता है तो उसने कहा कि जो कोई चाहे परमात्मा को उनको सच्चे हृदय से एकांत में भगवान की प्रार्थना करे कि महाराज मैं चाहता हूँ ऐसी, मैं कोई बताने वाला मिल जाए ऐसा आपके शरण हूँ। सकदेव ने एक बार पढ़े, एक बार भगवान के शरण हो जाओ तो आपके लिए जो असली सामग्री हो आपको मिलेगी। तो वह बात सुनी तो मन में लगी, तो जिस कमरे में ठहरे हुए थे वैसे ले गए, दरवाजा कर दिया बंद, और हाथ जोड़ के दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हे परमात्मा मेरा कल्याण हो जैसी बात आप बताओ। मैंने सुना है सच्चे हृदय से एक बार कह दे तो एक बार कह दो मैं, और कहता हूँ अपने हृदय से भगवान कोई कृपा करो, ऐसे कृपा करो महाराज। सकृदेव प्रपन्नाया तवा स्मृति जाते, मैं आपका हूँ, वही मांसो जीव लोग जीव भूत मैं आपका हूँ और आपसे चाहता हूँ, ऐसे मेरे कृपा करो। ऐसे हम कह करके फिर लंबा पड़ेगा दोत कर गई, मैं शरण हो गया महाराज तुम्हारे बात बताओ। ऐसे शरण हो करके एक बार कहा उसने, एक बार उसने कह दिया, फिर कोई याद नहीं रखा। पहले आ गया कलकत्ते, कलकत्ते आए तो मन में आई ये सत्संग यदि क्या करते हैं ये, देखो तमाशा देखो अपने गए, और सत्संग गए तो मन किया जाने का, फिर जाने लग गए बातें मेरी, फिर याद आई कि मैं तो सत्संग होंगे दिल्ली की उड़ाता था और स्वयं जाने लग गया, तो याद है वो नवद्वीप में मैंने कहा महाराज कृपा करो, तो उस दिन का फल यही हुआ लग गया। गोविंद में नौकरी करते थे वो श्री शांत होगा बंदे, उन्होंने खुद वही बात कही, मगर भगवान से ऐसी प्रार्थना करी जो करके छोड़ दी, क्योंकि शक्रदेव पर बनाए लगा था, एक दफ मैंने कह दिया, अब कह दिया भगवान करेंगे आप ही आप ही। तो आप साफ सब छूटा, सब बातें छूटी, सत्संग करते सत्संग में लग गए, फिर वही नौकरी लग गई, फिर वही रहने लग गए। फिर सत्संग के बाद मैं गया था कलकत्ते पहले, तो सत्संग के बाद में फिर उनकी बातें होती, वो कई बातें पूछता कई बातें कहता, अब बातें मेरी तुम्हारे काम बन रही है हमारे पैसे ही, तो वो कहते हैं ऐसा कहा, तो भगवान से ऐसा कह दो सच्चे हृदय से, तो सबके माता पिता भगवान है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे हैं, मेरेपन है। माँ के जितना प्रेम होता है उतना बालक के नहीं होता, बालक तो चाहता है कि माँ में कठोर है, परंतु माँ जितने जानती है माँ के जितना स्नेह होता है, इसी तरह से ही साधक के मन में अपने लगन होती है, उस लगन से ज्यादा लगन सच्चे महात्मा होती है, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल केवल केवल कल्याण के लिए ही होते हैं, उद्धार करने के लिए होते हैं, तो उद्धार करने की अच्छी बात बताने की उनके मन में स्वयं होती है स्वाभाविक, तो वे उनको मिल जाएगा ग्राहक, जैसे दुकानदार को ग्राहक मिल जाता है तो दुकानदार के माल आ जाता है। एक कपड़े का व्यापारी एक दुकान में गया कपड़े की दुकान में, वो क्या कपड़े बताओ आप कैसे कैसे कपड़ा है, तो बताया है ऐसे दो थान चार थान दे दो, दे दिया ऐसे बढ़िया कपड़ा, ये बढ़िया भी है तो बढ़िया दिया, चार पांच थान ये दे दो ऐसे बढ़िया ही है और बड़े बढ़िया ये है ये पांच सात थान दे दो। दुकानदार की ताकत है क्या, उससे पास रहेगा उससे छिपा कर माल रखेगा, दुकानदार की ताकत है क्या, है किस लिए दुकान, वो देना ही पड़ता है उसको, देना ही पड़ता है उसको, उसको बिक्री करनी है, एक ग्राहक ऐसा मिल गया जो बढ़िया देता बढ़िया था पांच सात दवा दे दो और दे दो। इसी तरह से जो सच्चे हृदय से चाहना है और पूछता है तो महात्मा पुरुषों के हृदय में ऐसी बात कोई छिपी हुई रहती नहीं। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत, गोपनीय से गोपनीय बात गुरुजन उसे सामने कह देते हैं जो सच्चे हृदय से लालक होता है, शायद लालायत होता है वो कह देते हैं, क्योंकि वो करेगा क्या, और बताओ बढ़िया बढ़िया बातें है, अगर वो संत को उसको नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे, वो काम कैसे आवेगी, दुकानदार ताकत नहीं बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं सके क्यों रहेगा किसे दे रहे, बिक्री वाली तो है ही, ऐसे संत महात्माओं की बातें बताने के पास नहीं है, उनके पास है वो है क्यों, चाहते क्या है, ऐसा ग्राहक कोई मिले सच्ची लगन वाला कोई मिले उसको ये बातें बतावे बहुत बढ़िया बात है तो बताएंगे, और बताएंगे जरूर, छिपा कर रख सकते नहीं। शेर जी श्री जदयाल जी कहते थे कि जबरदस्ती मेरे से बातें क्या ला देते, हमारे कहने का मन नहीं इतना, पर वो होता जैसा होता है जबरदस्ती कहला ही देता है, कहनी पड़ती है करें क्या, तो बढ़िया बढ़िया बात है अच्छी तरह से छिपा सकते नहीं, रख सकते नहीं, क्योंकि रखने का मतलब क्या है, क्यों रखते है अच्छी बात है, ग्राहक बनी रखते हैं तो सच्चे ग्राहक मिल जाए तो फिर वो कहनी पड़ती है, गुरु वो ही मैं गोपति से गोद बात भी कहनी पड़ेगी, उनको है किस लिए भी वे रखेंगे इसीलिए ही है, कोई पूछे तो ये बात होती है मन में, मेरे आजकल बात आती है विशेष मन में कि भगवान को समझ जोड़ो, आप किसी तरह जोड़ो, सख्य वात्सल्य माधुर्य कोई भाव कैसे ही भाव भगवान के साथ जोड़ो, दास बनो तो भगवान को बनो, मालिक बनो तो भगवान को मानो, आप गुरु बनाओ तो भगवान को बनाओ, चेला बनाओ तो भगवान को बनाओ, चेला बनाओ भगवान को बनाओ, अपना शिष्य बनाओ अपना बेटा बनाओ तो भगवान को बनाओ, ए माइया बैठी है ना तुम्हारे बेटे की इच्छा हो तो बेटा भगवान को बनाओ, बेटा भगवान के समान बेटा मिलेगा नहीं कोई, भाई बनाओ बेटा बनाओ मालिक बनाओ पति बनाओ पुत्र बनाओ, तुम्हारा जो चित चाहता वो बनाओ। बंगाल में एक अघोर मणि थी, अघोर मणि बंगाली ब्राह्मणी, वो पति मर गए और कुटुंबी था नहीं, एकाएक थी, तो किसी संत ने कह दिया तुम भगवान कन्हैया को बेटा मान ले, यशोदा मैया बन जा और कन्हैया को बेटा मान ले, तो जसगी तो कन्हैया कन्हैया बेटा, मूर्ति और कुछ नहीं, मूर्ति और कुछ नहीं, यूं ही कन्हैया आ जा बेटा सो जा सो जा सो जा सो जा, ऐसे करते वही गोदी में एक बार सोया है कन्हैया सोया है, ऐसे प्यार प्यार से करती वो कन्हैया जो हो गया था बड़ा कन्हैया तो हो गया, माँ माँ भूख लगी है भूख लगी, ठीक अब खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनता है बनाती हूँ कि माँ भूख लगी हमेशा वही बढ़ा दो अभी बढ़ा दो, प्रत्यक्ष दिखने लग गया। अटबारे खड़ा है, कंधे पर हाथ दिया था, माँ गए और माँ भूख लगी है, भूख गई, अब बेटा देख अब खींचे पड़ा हूँ। तो बेचारे छप्पर था, हवा चलती थी, जो खींची पड़ने में देर लग गई, तो खींची पड़ते पड़ते खींची सीने में देरी लगी, हवा लगने हवा से अग्नि कम लगती है। वो माँ भूख लगी, अरे बढ़ाते अभी बढ़े अभी बढ़ जाए, बच्चा है बच्चा है ना, कि माँ भूख लगी कभी बढ़ाते हुए तो पत्थर ला कर रखे घीते बन गई खेती पड़ रही है पता उड़ गया, फिर जा कर रखे खेती ले रही है समझ दिया पता उड़ गया, तो क्या भूख लगी, अरे तो पत्थर तो रख कम से कम कहाँ वर्षों जोर से बोली भूख लगी है तो पत्थर पर पत्थर रख दे तो छोटा सा आते जहाँ खिचड़ी रखे बस गोपाल गोपाल दौड़ी बाहर गई, बाहर छोरे खेलते थे खेल में चला गया, बालक के खेल में चला गया, वो मिला नहीं। कई लोग जा रहे थे परमहंश परमहंश रामकृष्ण के पास में, वह पूछा क्या क्या तुम जोड़ती है कि मेरे वो गोपाल कहाँ गया, मेरा गोपाल मेरा अभी भूखा है वो, और कल आज मैं भूख लगी है मैं खिचड़ी बनाई गोपाल गया कहाँ, गोपाल यहाँ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, गोपाल संतों के पास मिलेगा ये ढूंढ रही यहाँ गोपाल मिलेगा पकड़ेगी समझी, चार साल के खिचड़ी आप ब्राह्मण बालक है खिचड़ी बांध ली कच्ची, वहां गई परमहंस से कहा गोपाली माँ खिचड़ी बनाओ, आप बिना पूछे गए परमहंस जी ने खिचड़ी बनाई खेस जमाई लो, उस वक्त से काली परमहंस जी को तो काली माँ दी गए चल उस वक्त गोपाल, वो एक तो शिष्य हुए उनके विवेकानंद, एक गोपाली माँ उसका नाम गोपाली माँ, गोपाली माँ कहते सभी गोपाली माँ है गोपाली माँ गोपाली माँ गोपाल है माँ के गोदी में चला गोपाल, गोपी आनंद आता है उसको। तो भगत की ऐसी बात होती है कि भगवत चाहता है तो भगवान मिल जाते हैं, ऐसे ही मोहन भक्त हुए मोहन, एक मोहन था लड़का माँ थी विधवा मोहन था, तो गांव था एक शहर के पास में मील दो मील एक शहर से पास में गांव था, वो अपने बच्चों को लेकर पहुंची गुरुजी के पास, वो ब्राह्मण पढ़ाया करते, पहले जमाने में ब्राह्मण पढ़ाते ब्राह्मण को एक दिन भोजन करा दो एक दो रुपया दे दो इतने बाल पड़ता था, तो वो जाकर उसने कहा कि महाराज मेरा बालक है ब्राह्मण बालक है इस ब्राह्मण को पढ़ाना है, तो अपनी बात बताई, बात बताने से दया आ गई कि मैं पढ़ा दूंगा तुम भेज दे कर यहीं रख दे, नहीं मैं तो बालक तो पास रखूंगी रखूंगी नहीं यहाँ, तो मैं आ जा मैं पढ़ा दूंगा ऐसे से पढ़ा दूंगा सौख करते हूँ, बाल को पढ़ाने लगे पढ़ाने लगे तो एक दिन देरी हो गई, स्कूल पढ़ाते पढ़ाते शाम को गई, शाम को संध्या हो गई, संध्या हो गई तो माँ को माँ गई बेचारी कि भाई बच्चा आया नहीं क्या बात है, तो मिला उस शहर में कि माँ आज तो नहीं आती मैं तो बहुत डर लगता है, बीच में थोड़ा जंगल पड़ता है इस जंगल में मेरे को डर लगता है, तो मेरे साथ नहीं है कोई लड़के आते हैं उन्हें कोई भाई साथ में हो किसी की बहन साथ में होती है, मेरे साथ में कोई था नहीं मेरे डर लगता है, ये तो कहीं गोपाल भाई है ना गोपाल भाई है वहां का कहाँ रहता है इस जंगल में रहता है क्या करता है वो भयं चला रहता है कहाँ चराता है ऐसी जंगल में रहता है। गोपाल भाई है, तेरा भाई है, बड़ा भाई है, गोपाल भाई है, यहाँ रहता है। हाँ यहाँ रहता है। तो बाल के जैसे की बात, माँ की और बात जैसे आए मेरे काम पर आएगा। घर से निकला तो गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई, थोड़े थोड़ के पीछे गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई, आओ आओ गोपाल भाई आओ। माँ ने कहा, अब शब्द मेरे घर नहीं आते, माँ ने कहा तो मनेगा, माँ ने कहा मिलो आओ भाई। तो मेरा जो लगन सच्ची लगन होती है ना, भगवान और कुछ नहीं देखते हैं। आप देखो पुण्यात्मा और अच्छा हो तो अच्छा और बंदा नहीं देखते, भगवान केवल भाव, केवल भाव देखते। भावग्राही जनार्दना गोपाल भाई, गोपाल भाई कहता था। आगे थोड़े छोटे से पढ़े उनसे साथ में अंगड़ी गए, चले स्कूल में गया। अब स्कूल में जा आता है पैसा तो गोपाल भाई बुला लेता है, गोपाल भाई आ जाता है, माँ के पास पहुंचा देता है। ऐसे करते करते आ गई गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आएगी तो लोग भेंट लाते, गुरु पूर्णिमा आ रहा तो भेंट करो, कोई कपड़ा लाता है, कोई रुपये लाता है, कोई चीज वस्तु लाता है, बर्तन लाता है, ऐसे। तो उसने पूछा गुरु जी मैं क्या लाऊं, गुरु जानते थे गरीब ब्राह्मण क्या लाएगा। तो गुरु जी ने कह दिया एक दुठिया दूध ले आ रहा, एक दुठिया, ठीक है जाएगा वहां। गुरु जी का श्राद्ध है और गुरु जी के पिता का, उसमें लोग भेंट ला रहेंगे। मैंने पूछा तो कह बेटा थोड़ा सा दूध ले आ रहा, दूध का दूध कहां से लाऊं, गाय तो हमारे है नहीं, एक गोपाल गाय है मेरे पास गाय है, वहां से दूध ले ले दो। गोपाल भाई तुम्हें खुशी हुई, ठीक है माँ ने बता दिया। अब गया गोपाल भाई, गोपाल भाई आओ, और मेरे गुरु जी के पिता का श्राद्ध है। तो श्राद्ध में गुरु जी ने कहा थोड़ा दूध ले आना, तो दूध। तो गोपाल भाई ने कहा मैं जानता हूँ, लाया हूँ मैं छोटी सी दुटिया, छोटी सी दुटिया दीदी दूध की गुरु जी के लिए। गुरु जी पहुंचा कर गए। अब वो छोटी सी लुटिया गुरु जी के पास आया, गुरु जी महाराज गुरु जी का दूध लाओ, गुरु जी दूध लाओ। गुरु जी देख दे बढ़िया बढ़िया चीजें, लोग आ रहे हैं, कोई धर लाया है, कोई बर्तन लाया है, कोई कपड़ा लाया है। तो बार बार वो कहे गुरु जी महाराज गुरु जी मैं दूध लाया हूँ, मैं दूध लाया हूँ। है कोई तो कोई अठारह बनाए को कहे दूध लाया अठारह, उसके मन में अत्येक में गुरु जी राजी हो गए, मेरी बदलाया है महाराज ने तिरस्कार कर दिया, है कोई बचा बात तंग कर रहा है उठा लाग गया लग गई लाल गिलास भर गई दूध, फिर उसमें गिलास भर गई दूसरा बर्तन भाया दूसरे भर दिया, फिर लुटिया में फेर दूध भर दे बर्तन बना बड़ी बाटी रख गई बाटी बाटी भर गई दूध लुटिया में फेर बाकी। उनके बात क्या हुई जागर गुरु जी को मारा छोटी सी लुटिया पार्टी भर गई दूध कम नहीं हुआ। गुरु जी आए, कई ब्राह्मण पंडित अच्छे पढ़े लिखे इकट्ठे हुए थे साथ के दिन, वे सब देखने लगा कि सब लुट लुटिया में से इतना दूध बाद डरो गई नहीं कर लुटिया से लिया है अब कैसे चले बर्तन रखा उसमें बड़ा बर्तन भर गया उसी दिन की खीर बनी। सब इतने ब्राह्मण सब खीर बनी। गुरु जी को मन में आया कि तू कहाँ से आया तुम, तो मैं ठहरा तू ठहर जा गया। दूसरा सब उन्होंने कहा विदा किए और कहा कि मोहन तुम ठहर मोहन ना उसका मोहन ठहर गया। गुरु गुरु जी तुम दूध कहाँ से लाया, दूध मेरे गोपाल भाई दिया, गोपाल को मेरा भाई है, माँ ने कहा है भाई है इस जगह रहता है, मेरे साथ माता है, मेरे गोपाल भाई है, तो गोपाल दर्शन कर चलो। मैंने कोई दुर्लभ नहीं दी गया गोपाल दर्शन दुर्लभ है कि मेरे को दर्शन करा देगा। हाँ, तो उसको गोदी लिया कि चल ऐसे उतार दूंगा मेरे को जंगल में। गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई आओ, गुरु चाहते आओ गोपाल भाई। तो तू क्यों बुला रहा है, अब आ जाइए। ए गोपाल भाई, आपको गुरु देखना चाहते, अब आओ। ते गुरु जी के उत्कृष्ट इच्छा लेने हैं वैष्णव की, महाराज वो तो सदा आ जाते हैं, आज आया नहीं। और कहते हैं कि ते गुरु जी के उत्कृष्ट इच्छा नहीं है दर्शनों की। तो गुरु जी करे उत्कृष्ट इच्छा तो मैं दर्शन स्वयं कर लेता, मेरे नहीं तभी तेरे को कहा, तेरे क्या रे, तेने क्या कहा दूंगा। तो वो समझेगा गोपाल तो क्या, गोपाल भाई आ जाएगा। अब गोपाल भाई मैंने तो कह दिया, भाई मैंने तो कह दिया कि गोपाल जी से करा दूंगा, आओ आओ। आयो भगवान आ गए, छोटे से मोहन से थोड़े से बड़े बड़े भाई थे, शांति थी उसने सब शांति चाहिए। कहते गोपाल भाई गुरु जी कहते दिखते नहीं, ये गोपाल भाई आया, गोपाल भाई आया, गोपाल भाई आ गया, दिखते नहीं। गुरु जी ने कहा तुम मेरे को देखते देखते चरण छू लगे गुरु जी के छू ले, तो जाकर छूने लगे, उनको दिखने लगे, हमारा स्तुति करने लगे। बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे क्यों महाराज, इस बालक के कहने से आप आ गए, मैंने इतने वर्ष हो गए बालकों को पढ़ाते हुए, आपने दर्शन दिए ही नहीं। अब दर्शन तो भाव से होते हैं ना, थे तो भगत वो भी, परंतु उतना भाव नहीं था। फिर मैंने स्तुति करी, फिर गोपाल को लेके गोदी में, तो वहां जा देखे तो ब्राह्मणी बैठी है, गोदी में गोपाल खेल रहे, गोपाल गोपाल खेल रहा है गोदी में। तो गुरु पर भी असर पड़ा, धन्य है बाल की ब्राह्मणी। इस ब्राह्मणी से मिला मेरे किसी से नहीं मिला, बहुत ब्राह्मणों ने बालकों को मैंने बहुत पढ़ाया बरसों तक, मैं जितना कुछ जो कुछ मिला इस ब्राह्मणी से मिला, तेरे बच्चे को डर से मिला, ऐसे बोल हुआ है भगत बालक में कथा है। ऐसे बात है, सच्चे हृदय से प्रार्थना करे, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से भगवान सुनते हैं, बालक का हृदय सीधे हृदय होता है। माँ ने कह दिया ये घास रहता है, घास रहता संग्रम घास रहे, इसी बात है। तो भाई अब समय हो गया, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दी प्रभु दीन दयाल हरे। प्यार रामचंद्र की, मोर मुकुटवंशी वाली।